Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada, że unijny budżet będzie dużo lepszy dla Polski niż się oczekuje. 10 Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa odbyły się w Kryłowie i Kryciwie. Rozpoczęły się modlitwą na moście na Bogu na polsko-ukraińskiej granicy. W Przemyślu odbył się 5. finał akcji Tornister pełen uśmiechu. Premier zapowiada, że unijny budżet na lata 2021-2027 będzie dużo lepszy dla Polski niż się oczekuje. W Sandomierzu Mateusz Morawiecki wziął udział w wiecu wyborczym PiS, pierwszym w rozpoczętej kilka dni temu kampanii przed wyborami samorządowymi. Szef rządu stwierdził, że opozycja zapomina o słowach swoich polityków, którzy przy okazji obecnego budżetu na lata 2014-2020 mówili, że kolejna wieloletnia perspektywa unijnych środków będzie dużo mniejsza. I teraz straszą ludźmi tym, co wcześniej sami mówili, powiedział premier Morawiecki. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, bo my potrafimy negocjować w Unii Europejskiej i końcowy wynik tych negocjacji będzie dużo lepszy niż im się wydaje i niż wszystkim się wydaje. To będzie rozwój dla Polski. W projekcie unijnego budżetu Komisja Europejska zaproponowała przyznanie Polsce blisko 64,5 miliarda euro w ramach polityki spójności dla Polski. To prawie 19,5 miliarda euro mniej niż w obecnym budżecie. Cięcia rzędu 6 miliardów obejmą również dopłaty dla rolników. Przedstawiciele polskiego rządu zapewniają, że na takie propozycje nie zgodzą się. 10. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa tym razem odbyły się w Kryłowie i Kryciwie. Rozpoczęły się modlitwą ekumeniczną na moście na Bugu na polsko-ukraińskiej granicy. Na terenach przygranicznych polsko-ukraińska kultura przenika się również na co dzień, mówi wójt gminy Mircze w województwie lubelskim Marta Małyszek. Ten most to jest taki symbol, że różne bariery, uprzedzenia występujące niekiedy pomiędzy tymi narodami można przełamywać przy odrobinie dobrej woli. Podobnie zresztą jak rzekę Bóg, która jest nieujarzmiona, a jednocześnie może nas dzisiaj połączyć. Gwiazdą 10 dni dobrosąsiedztwa był zespół Wilki. W Przemyślu odbył się 5. finał akcji Tornister pełen uśmiechu. Od 10 lat organizuje ją Caritas. W tym roku akcja skierowana jest do dzieci z polskich rodzin na Ukrainie. Plecaki też trafią do ubogich dzieci z ukraińskich rodzin. Ksiądz Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, zaznacza, że ta pomoc jest tym dzieciom bardzo potrzebna. Bo tam jest wojna, tam jest bieda i dlatego my jesteśmy tak blisko. Chcemy też łączyć się z nimi, pokazać, że są też nam bliskiego serca. Chociaż w ciągu roku cały czas ich wspomagamy różnymi środkami, z różnym wsparciem materialnym i finansowym, rzeczowym, ale w sposób szczególny podczas finału tego roku chcieliśmy podkreślić, że oni są dla nas bardzo ważni. Od 10 lat akcję organizuje Caritas. Do dzieci w Polsce przez 10 jej edycji trafiło 150 tysięcy wyprawek. Prawie 150 zabytków, ponad 300 zagadek, quizów i legend. Fundacja Culture Lab stworzyła darmową, edukacyjną aplikację dla dzieci. Zachęca ona najmłodszych do zwiedzania i poznawania historii Warszawy. Jak mówi Monika Miłkowska z Fundacji Culture Lab, aplikacja ma bawić, uczyć i inspirować. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby rodziny razem z dziećmi miały dodatkowy pretekst do tego, żeby pochodzić po Warszawie i przy okazji porozmawiać o ważnych rzeczach, żeby pozwiedzać zabytki, żeby poznać legendy warszawskie, żeby poznać historię Warszawy i jakby ten czas spędzony na Starówce czy w Łazienkach nie spędzić tylko po prostu na swobodnym zwiedzaniu i relaksie, ale też przy okazji, żeby można było się czegoś dowiedzieć o naszej stolicy. Najmłodsi mają do wyboru 11 tras tematycznych, m.in. Starówka dla detektywa, Legendy Warszawy i Powstanie Warszawskie. Bezpłatną aplikację można pobrać m.in. ze stron tuptuptup.org.pl oraz zabytkiwaw.pl. A teraz w studiu Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Takich niedziel w Ekstraklasie życzylibyśmy sobie znacznie więcej. 3 mecze, 13 bramek. Chyba nie mamy co narzekać. Najwięcej postrzelali w Poznaniu, gdzie piłkarze Lecha zaskoczyli wszystkich, a najbardziej chyba samych siebie. Prowadzili z Wisłą Kraków już 2-0, by ostatecznie przegrać 2-5. Passę zwycięstw kolejorza od początku sezonu Biała Gwiazda przerwała dość brutalnie. Równolegle grali też w Białymstoku, gdzie Jagiellonia wygrała 2-1 z Piastem Gliwice po golu Nowikowasa w doliczonym czasie gry. A w meczu otwierającym niedzielną rywalizację Legia wymęczyła zwycięstwo 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. bramkarz Legii Arkadiusz Malasz chyba jeszcze trochę rozpamiętuje luksemburską przygodę legionistów. Nie jest łatwo, ale no daliśmy chyba z siebie maksa. Było ciężko, Zagłębie wyrównało. Byliśmy okropnie źli na siebie, ale cieszę się, że pokazaliśmy ten charakter i te trzy punkty, bo tak jak przed meczem sobie rozmawialiśmy, że co by nie było, czy będziemy grać padlinę, czy super, to najważniejsze, żeby zdobyć trzy punkty i to się udało. Jutro jeszcze ostatni mecz piątej kolejki. Śląsk-Wrocław zagra z Pogonią Szczecin. Grają już też na dobre za granicą. Dziś w Anglii wygrane Watfordu z Burnley 3-1, Manchesteru City z Huddersfield aż 6-1, a także Brighton z Manchesterem United 3-2, co chyba trzeba uznać za sensację. W Serie A i La Liga jak do tej pory rozegrano dziś po jednym meczu. Torino przegrało 0-1 z Romą, a Eibar przegrał 1-2 z Łeską. Brakuje jeszcze Ligi Niemieckiej, ale ta na szczęście startuje już za tydzień. Zresztą w Niemczech w ten weekend nie piłka się liczyła, a samochody. Estończyk Ott Tanak zwyciężył w rajdzie Niemiec w 9. rundzie Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Belg Thierry Neuville, a trzecie Finn SPK Lappi. Startowali też Polacy. 13. w klasyfikacji łącznej i 5. w WRC 2 był Kajetan Kajetanowicz. Piąte miejsce przed rajdem Niemiec brałem w ciemno, ale oczywiście chciałem trochę pojeździć i to się udało. Kończyliśmy bardzo trudny rajd z arcytrudnymi odcinkami specjalnymi. Ten grip, ta przyczepność się zmieniała cały czas i to było najtrudniejsze. Nie ustrzegłem się błędów, jeden na hamowaniu, gdzie przestrzeliłem, trochę problemy z cofaniem, ale tak byłoby czwarte, ale konkurenci też mieli problemy, więc na to nie ma co patrzeć. Bardziej spoglądam w przyszłość, co mogę zrobić jeszcze lepiej. Wyciągnąć wnioski, to doświadczenie się na pewno przyda. Co ciekawe, tuż za plecami Kajetanowicza, zarówno w WRC, jak i w WRC 2 sklasyfikowano Łukasza Pieniążka. Był 14 i 6. A serwis kończymy kolarstwem torowym. Zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorów. Nikola Sibiak wywalczyła w Szwajcarii srebrny medal w Keirinie i był to 9. medal reprezentacji Polski na tych mistrzostwach. Jutro możliwe deszcz i burze, przede wszystkim na wschodzie i południu Polski. Wciąż bardzo ciepło, od 23 stopni na Pomorzu do 31 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, tylko nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo, dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi, a na Automoto jest 600 tysięcy ogłoszeń z samochodami, motocyklami, maszynami rolniczymi i częściami. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Nagroda Archaniowa, którą przyznaje Gazeta Herald, to jest nagroda, którą dostają nie tylko ludzie teatru, ale też ludzie sztuki. W Edynburgu odbywa się kilka festiwali na raz. My ją dostaliśmy, można powiedzieć, za całokształt naszych związków z festiwalem. Jesteśmy tutaj 6. raz. Ogromnie się z tego cieszymy. Podobno jest to najważniejsza, najbardziej prestiżowa nagroda, którą w Edynburgu można otrzymać. Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo dziękujemy. Nie mogliśmy byli dzisiaj inaczej rozpocząć wydania, tylko tak. Otóż gratulacjami dla Biura Podróży. Usłyszeli Państwo głos założyciela tego teatru, teatru wędrującego, teatru z Poznania, teatru, który obchodzi 30-lecie w tym roku, czyli pana Pawła Szkotaka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie, dziękujemy. Gratulujemy, gratulujemy. A powiedział pan witamy, gdyż reprezentacja teatru Biuro Podróży jest z nami, to znaczy po tamtej stronie, w Edynburgu, połączyliśmy się podobnie jak poprzednio za pomocą Skype'a. Bardzo proszę, jest z nami pani Marta Strzałko. W zespole. Tak, jestem aktorką i też wiele innych funkcji pełnię, bo aktorzy naszego teatru są również administratorami, kierowcami technicznymi i tak dalej. Jesteśmy zespołem samowystarczalnym i w związku z tym ładnie to brzmi, ale też wiąże się z wieloma funkcjami, które każdy z nas pełni. Znów wypada pogratulować. Powiedziałam państwo, czyli oraz pan... Jarosław Siejkowski. Jestem też aktorem w Teatrze Biuro Podróży oraz tak jak koleżanka wykonujemy bardzo dużo działań, które są związane z pracą tego teatru. Zajmuję się produkcją spektakli, także produkcją tego wyjazdu do Edynburga. Proszę państwa, tym razem pokazywali państwo w Edynburgu, pokazują w zasadzie powinnam powiedzieć, dwa spektakle, jak okazało się, spektakle historyczne, bo oba nagrodzone. Jeden sprzed 20 iluś lat. Proszę bardzo, wspólnymi siłami proszę opowiedzieć, co państwo prezentują. Co prawda Tomasz Borkowi już sporo ujawnił przed tygodniem, no ale może słuchają nas państwo po raz pierwszy. Przede wszystkim pokazujemy tutaj spektakl Science Cisza w Troi. Przedstawienie dla nas bardzo ważne, dlatego że opowiada o uchodźcach, o tym, dlaczego ludzie muszą uciekać ze swoich domów. Nazywa się ten spektakl Cisza w Troi, ale kiedy go przygotowywaliśmy, to mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy tragedię miasta Aleppo. Drugim spektaklem, który tu pokazujemy, to jest Carmen Funebre, przedstawienie, które miało premierę dawno temu. Pierwszy raz byliśmy w Edynburgu w 1995 roku z tym przedstawieniem. To z kolei spektakl, do którego inspiracją była wojna domowa w byłej Jugosławii. W jakimś sensie też opowiada ten spektakl o uciekinierach, o ofiarach wojny. I w ten nieoczekiwany sposób dla nas te dwa przedstawienia się w jakimś sensie łączą. Po Carmen Funebre nie sądziliśmy, że będziemy wracać do tematu uchodźców wojny. Wydawało się, że ten etap mamy zamknięty za sobą, ale jak widać, to się cały czas powtarza. No tak, z jednej strony euforia, bo państwo są nagradzani, doceniani, podziwiani, uwielbiani, a z drugiej strony temat, którego sobie nie życzymy już nigdy więcej. Przepraszam, bardzo sparafrazowałam pewien slogan z ubiegłej epoki. Silence w Edynburgu jest kojarzona z Carmen Funebre. Carmen Funebre w Edynburgu faktycznie jest legendarnym spektaklem. Spotykamy się z wieloma osobami, które widziały ten spektakl i które do teraz mają go w pamięci. Myślę, że ten dyptyk, że Silence wypłynęło z Carmen Funebre, jest też tutaj odbierany i jest znaczący. Wielka Brytania się bardzo zmieniła w ciągu ostatnich lat. Myślę, że nastroje takie przedbrexitowe są tutaj teraz bardzo silne i bardzo dominujące. Miałam takie spotkanie z parą starszych ludzi, którzy mnie pytali, jak to jest, że polski teatr zrobił spektakl o uchodźcach, przecież my nie mamy tego doświadczenia. Długo rozmawialiśmy. I oni byli bardzo ciekawi tego, jak się dzieje w Polsce. Natomiast ja już im tego nie przypominałam, bo jestem osobą taktowną, ale pamiętajmy, że Wielka Brytania nie przyjęła uchodźców. A ja może powrócę, bo to jest taki wątek polityczny. Oczywiście on jest mocno związany z tym, co państwo pokazują. Natomiast ja może w stronę sztuki poszybowałabym teraz. To się czasem bardzo wiąże. Niestety wiemy to. Jest jak jest. Niemniej Teatr Biuro Podróży jest teatrem niesamowicie atrakcyjnym również od strony artystycznej. Jest świetnie przygotowanym do tego, co pokazuje. To jest wyższa szkoła jazdy, ponieważ państwo też, że tak powiem, uprawiają physical theater, czyli no, pracują ciałem, niezmordowanie. Więc warto może by przypomnieć, na czym polega taktyka artystyczna Biura Podróży. Ale ja bym jeszcze powróciła do tych tytułów. Oba są zagraniczne. Jeden łaciński, drugi, no powiedzmy angielski, jeżeli Silence. Pierwszy tłumaczymy jako pieśń żałobna, czyli to był taki jeden wielki lament nad ofiarami wojny w Jugosławii, a drugi tłumaczy się jako metaforę, czy metafora oblężonego miasta. No to może wyjdźmy od tej strony takiej literacko-artystycznej teraz. Panie Pawle, proszę zacząć, bo tu w końcu pan prawdopodobnie sieje najpierw ziarno. No tutaj nie przypadkiem się pojawił taki kryptocytat z Herberta, prawda? To jest historia, która się powtarza. Prawdopodobnie w literaturze światowej to Troja jest tym miastem, jednym z pierwszych, które upadło, które zginęło. Dlatego zacytowaliśmy w tytule tę historię. Ale oczywiście w jakimś sensie to jest metafora wszystkich miast skazanych na zagładę. Oczywiście to są przedstawienia plenerowe, w związku z tym stosujemy tutaj środki charakterystyczne dla takiego teatru. Ważne jest też to, że z naszymi przedstawieniami bardzo wiele podróżujemy i staramy się docierać do ludzi, którzy nie używają języka polskiego albo w ogóle nie są z naszego obszaru kulturowego. Myślę, że to jest wielki zawsze sprawdzian i wielka przygoda dla teatru, czy udaje się nawiązać kontakt z publicznością w Azji, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce choćby. Dlatego te środki muszą być w taki sposób przygotowane, żeby zbudować przedstawienie, które będzie mogło być odbierane na różnych poziomach. Z jednej strony będzie mogło zadowolić, ucieszyć dziecka, a z drugiej strony będzie atrakcyjne dla kogoś, kto ma szeroką, bogatą wiedzę i doświadczenie teatralne. No dziecko to może przerazić. Dziecko może przerazić i czasami się tak i zdarza na naszych przedstawieniach, że pojawiają się łzy, chyba częściej w oczach dorosłych nawet niż dzieci, ale wierzę w to, że jedną z ważnych ról teatru jest budzenie silnych emocji. Skoro już mówimy o sposobie prezentacji, to dodajmy, że to jest zarazem teatr formy, czyli na przykład w najświeższym spektaklu posługują się Państwo kukłami i to jest bardzo istotny element, gdyż bohaterami najbardziej pokrzywdzonymi w tej całej opowieści są dzieci. Taki mieliśmy pomysł, ponieważ faktycznie wydawało nam się, że najbardziej wrażliwym organizmem, który naprawdę nie ma żadnej obrony i który nie jest sprawcą całej tej sytuacji, to jest dziecko. Myśmy wiele podróżowali po Bliskim Wschodzie. Byliśmy też w tych miejscach, które w tej chwili płoną czy płonęły jeszcze niedawno. Myśmy mieli doświadczenie w graniu dla tej widowni. Mamy tam też znajomych. Zawsze udawało nam się zawiązać jakieś przyjaźnie. Także dla nas było oczywiste, że nie możemy pozostawić tego miejsca bez komentarza. I te dzieci stały się dla nas takim pomysłem. Trochę też tak, żeby przypomnieć, że to nie tylko biją się politycy czy ISIS z innymi armiami, tylko tak naprawdę w tym wszystkim są dzieci. I nie mogliśmy wykorzystać żywych dzieci, bo to byłoby oczywiście niemożliwe. W związku z tym pomysł miał Paweł, żeby wykorzystać takie duże lalki. Ja myślę, że dla nas bardzo ważnym doświadczeniem rzeczywiście podróży i grania spektaklu, bardzo często też właśnie Carmen Funebre w takich krajach na przykład jak Irak, ale też południowo-wschodnia Turcja, jest to, że my poprzez media postrzegamy wojnę jako walkę polityczną mężczyzn. Często gdzieś to, że tam są ludzie, którzy chcą żyć w taki sam sposób, jak my żyjemy w Europie, gdzieś umyka. I myślę, że to dla nas było też bardzo ważnym doświadczeniem, bo my tych ludzi spotykaliśmy, myśmy z nimi rozmawiali. Byliśmy na przykład w Iraku i tam mieliśmy szansę zagrać spektakl w Halabdży. Jest to miejscowość, która w 1986 roku była dotknięta atakiem chemicznym przez Husseina. Widzieliśmy całą dokumentację, którą pokazywali nam Kurdowie. Tam też były obrazy cywilów i dzieci, które leżały na ulicy, były jak z obrazów martwe. Dla mnie obrazy, które są w spektaklu, w których uczestniczę, są często inspirowane też tymi doświadczeniami bardzo, bardzo mocnymi. I myślę, że staramy się przenieść nasze doświadczenie ludzkie też do tego spektaklu, żeby przekazać komunikat, który wydaje nam się ważny. A ponieważ rozmawiamy głównie o teatrze wędrującym, wizualnym, powtórzę się, atrakcyjnym niezwykle od tej strony, no to wypadałoby też dopytać o to, czy jest miejsce na słowo, które wiadomo, jest może trudno przetłumaczalne, no niemniej ono jest w punkcie wyjścia, ono musi być gdzieś w zalążku przynajmniej scenariusza, panie Pawle. Słów w naszych spektaklach plenerowych nie ma wiele, ale zawsze one są i są niezwykle znaczące. Braliśmy też na warsztat prawdziwych mistrzów słowa, takich jak Szekspir. Zrealizowaliśmy Macbetha i Opowieść zimową i to była bardzo ciekawa przygoda, przetłumaczyć teatr słowa, tę niewiarygodną wyobraźnię na teatr obrazów. Pada, kilka zdań pada w tym przedstawieniu, w zależności od tego, gdzie gramy, w jakim kraju, to one są najczęściej mówione w języku tej publiczności, do której jest adresowane przedstawienie. To też myślę, że buduje jakąś taką specjalną więź. Widzowie czują się dobrze, gdy słyszą swój język. Słów nie pada wiele, ale one są, myślę, taką czystą poezją, które mówią o chęci odnalezienia prawdziwego, normalnego życia, o znalezieniu miasta, do którego może dopłynąć papierowy stateczek, do którego się wkłada całe swoje marzenie. W przedstawieniu te papierowe statki są zniszczone, zostają zmiecione przez strumień wody podczas działania, w którym się czyści plac. I to jest taka bardzo gorzka puenta tego spektaklu, która myślę, że sporo mówi też o naszej obojętności wobec tych ludzi, o których opowiadamy. A muzyka? No zdajemy sobie sprawę, że ona bardzo pomaga też przetransponować te właśnie uczucia, tak. My pracujemy od kilkunastu chyba lat już ze wspaniałym kompozytorem Krzysztofem Nowikowem, który pisze znakomitą muzykę do naszych przedstawień. Bierze też udział w próbach. Dużo jest takiej dobrej współpracy między nami i myślę, że podobnego odczuwania świata. W związku z tym mam takie też poczucie, że ta muzyka niejako zastępuje nam słowa. Bardzo często zresztą widzowie pytają potem o tę muzykę, kto ją skomponował. Czasami kupują płyty z muzyką z tego przedstawienia, żeby mieć jakąś pamiątkę po tym, co zobaczyli. A jest płyta z tego przedstawienia? Z tego jeszcze nie, ale mamy płytę z muzyką ze spektaklu Macbeth, Kim jest ten człowiek we krwi. Polecamy się, pamięci biura podróży. Będziemy pamiętać. Dzięki. No ale radio też czemuś służy. Staramy się być pierwsi. Zresztą w ubiegłym tygodniu chyba byliśmy, dzięki aktywności Tomka Borkowego, pierwsi informując o tej wspaniałej nagrodzie. Przypomnijmy, jak ona się nazywa? The Herald Archangel. W takim razie powiedzmy jeszcze, że już Carmen Funebre więcej zobaczyć w tym roku na Fringe'u nie będzie można, bo właśnie trwa ostatni pokaz, jeżeli jest po 21, naszego czasu, czyli... Nas jest o godzinę wcześniej. Okej, czyli jeszcze się nie zaczął ten pokaz. Dlatego możemy rozmawiać. To jest oczywiście nagranie, to był żart. Natomiast może Państwo, którzy słuchają nas w Edynburgu, zdążą na ten plac, gdzie Państwo pokazują, gdzie Carmen Funebre dzisiaj. Carmen Funebre pokazujemy w szczególnym miejscu, nazywa to się Conference Square i to jest miejsce, które chyba odkryliśmy w tym roku dla teatru plenerowego. Bardzo trudno było znaleźć w tym roku przestrzenie w centrum Edynburga. Nasza tradycyjna przestrzeń na uniwersytecie niestety nie była dostępna, ale jest to piękne nowe miejsce przy Edynburg International Conference Center. Jeżeli ktoś z Państwa jest w Edynburgu, to zapraszamy jeszcze jak najszybciej na spektakl Carmen Funebre. A jeżeli Państwo nie zdążą, to od 21 do 26 gramy cały czas Silence. Silence, a w wersji polskiej Cisza w Troi. Herald Archangel, dobrze mówię? Tak. A word goes, takie było ogłoszenie, to Teatr Biuro Podróży. It is the highest honor awarded to someone who has made a, kontynuacja w języku polskim, którzy mieli wieloletni, trwały i wartościowy wkład w festiwale w Edynburgu. Przeczytałam, że Państwu było zręcznie przyjąć. Raz jeszcze gratulacje. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To był wspaniały prezent na nasze 30-lecie. Oczywiście. To wszystkiego dobrego. Przypomnijmy, że naszymi gośćmi na linii Warszawa, czyli Trójka Edynburg by Skype, byli pani Marta Strzałko, dzięki. Dziękuję bardzo. Jarosław Siejkowski, dziękuję. Dziękuję Państwu. I Paweł Szkotak. Ogromnie dziękuję. Edynburg to taka nagroda pocieszenia na finał wakacji. Tak zawsze traktujemy Fringe, a szczególnie ten Fringe, na którym jesteśmy nagradzani. Do usłyszenia, drogie biuro podróży, może jeszcze tego lata, prawda? Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. I zapraszamy na spektakle, bo my nie kończymy jeszcze sezonu, nie mamy jeszcze wakacji, gramy jeszcze w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Bułgarii. Także można nas zobaczyć jeszcze do końca roku w wielu miejscach. Magazyn bardzo kulturalny. Wakacje już w fazie schyłkowej, ale mamy jeszcze parę dobrych wiadomości. Niektórym udało się zapracować na jubileusze. I tak na przykład Instytut Teatralny w Warszawie doczekał się 15-lecia. Robimy sobie przystanek więc w Warszawie. W studiu Trójki gościmy bowiem dyrektor Instytutu, panią Dorotę Buchwald. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A połączyliśmy się, myślę, że nie trudno odgadnąć z kim. mianowicie z pierwszym dyrektorem tego instytutu, Maciejem Nowakiem, obecnie dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. No witaj, Macieju. Dobry wieczór Państwu i Panią. Ponieważ współpracujemy, myślę o Trójce, z instytutem od początku, no to historię tego początku już opowiadaliśmy. Ale play it again, dobrze? Czyli raz jeszcze, jak to było, że ten niewielki odcinek między alejami ujazdowskimi a Jazdowem został pokonany i co w efekcie się stało? Proszę bardzo, na dwa głosy. Dorota, to chyba tu musisz zacząć, bo od twojego apelu wszystko się zaczęło. No tak, opowiadaliśmy tę historię 2002 roku, kiedy dosyć dramatyczna sytuacja finansowa Związku Artystów Scen Polskich, w którym mieścił się taki dziwny dział dokumentacji teatru, został w tej sytuacji w stanie zagrożenia postawiony i różne były pomysły, co zrobić zarówno z ZASP-em, jak i z naszym zbiorem dokumentów, które w tym ZASP-ie się od końca lat 60. gromadziły i właściwie stało się to już wtedy na początku XXI wieku takim największym zbiorem dokumentacji współczesnego teatru, co z nim począć. I rzeczywiście najpierw troszkę popłakaliśmy, ale potem postanowiliśmy zakrzyknąć, że trzeba myśleć do przodu i szukać rozwiązania innego, patrząc na to, jak myśleli nasi poprzednicy w tym względzie, i powrócić do pomysłu, żeby stworzyć nową instytucję, po prostu zacząć coś od początku, bazując na pewnych pomysłach z przeszłości. I na takie pierwsze ratunkowe zebranie jeszcze do tego ZASP-u zaprosiłam dosyć, powiedziałabym, szeroko reprezentowane środowisko teatralne, które mogłoby być zainteresowane wsparciem takiej inicjatywy i tego pomysłu. No też o tym pisałam, że po tym spotkaniu zostaliśmy z Maciejem sami we dwójkę. Tak. Zostaliśmy we dwójkę i dzięki temu, że Maciej powiedział, że tak, że to jest dobry pomysł i że trzeba się tym zająć. Mamy dzisiaj urodziny. Wtedy wszyscy zaczęli na tym spotkaniu, wszyscy mądrzy, racjonalni, poważni, zaczęli przekonywać, że to jest czas schyłkowy dla instytucji kultury, to jest czas zamykania instytucji kultury, a nie powoływania nowych. Ja zawsze lubię w halsie funkcjonować, więc im więcej gromadziło się wątpliwości, tym bardziej wiedziałem, że trzeba ten pomysł zrealizować, tym bardziej, że o podobnej idei rozmawiałem przed laty z profesorem Zbigniewem Raszewskim, który dla nas wszystkich był postacią, jest postacią taką zupełnie pomnikową dla polskiej wiedzy o teatrze, dla kilku pokoleń ludzi zajmujących się historią teatru i dokumentujących teatr. I to profesor przed śmiercią jakby złożył mi na ręce takie przekazanie, że instytut teatralny, przynajmniej jakaś instytucja, która będzie wyspecjalizowana w gromadzeniu wiedzy i w podtrzymywaniu, kultywowaniu wiedzy o polskim teatrze, że taką instytucję trzeba powołać. Więc wiele rozmaitych głosów, energii, również z przeszłości na to wszystko złożyło, że gdy na tym spotkaniu, o którym Dorota przed chwilą mówiła, wszyscy zaczęli zgłaszać wątpliwości, to ja dokładnie wiedziałem, że trzeba przystąpić do realizacji tego projektu złożonego nam przed laty przez profesora Raszewskiego. Profesor Raszewski stał się patronem instytutu, jest nim do dzisiaj. Ale dostaliśmy też bardzo wiele wsparcia od różnych ośrodków i profesorów na taki list, pierwszą ideę, którą została sformułowana, i to też dodało trochę odwagi do tego, żeby tak myśleć, a jeszcze okoliczności historyczno-polityczne też zmieniały się jak w kalejdoskopie i no, dzięki zmianie na stanowisku ministra kultury i Waldemarowi Dąbrowskiemu to się ziściło. To było absolutnie cudowne, bo obecny dyrektor Opery Narodowej w ułamku sekundy zrozumiał wagę tego projektu i konieczność powołania tego typu instytucji, bo wtedy już używałem takiego argumentu, że jest pewnym paradoksem, że polski teatr odgrywa w życiu państwa, w życiu społeczeństwa polskiego ogromną, ogromną rolę, daleko większą niż w innych europejskich krajach teatry, a jednak głównej instytucji, która by generowała pewną refleksję na temat teatru i dokumentowała jego dorobek, w Polsce nie była, a w innych krajach sąsiedzkich. Takie instytuty od dziesięcioleci istnieją w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Niemczech też. Też właśnie dostaliśmy od tych wszystkich instytucji, o których Maciej mówi, wsparcie i poparcie tej konieczności zbudowania siostrzanej instytucji w Polsce. Rok był wtedy 2002, czyli jeszcze nie należeliśmy do Unii Europejskiej. To był rzeczywiście czas takiego przełomu. Coś kończyło się, coś bulgotało, coś buzowało, no i zaczęło się potem zupełnie nowe. Ale instytucja, ten nowy instytut w tym miejscu, o którym Państwo mówili, w Alejach Ujazdowskich, nie mógł był pozostać. Chwilowo pozostał, bo instytut powstał formalnie 1 lipca 2003 roku i był na razie bezdomny, bo był instytucją z niewielkim zespołem i z bogactwem, jakim było to archiwum, o którym mówimy. Natomiast całą resztę trzeba było jeszcze zbudować. I też za sprawą ministra Dąbrowskiego w 2004 roku została nam przekazana ta siedziba, w której teraz instytut jest, w tym serku ujazdowskim. I w 2006 roku po remoncie tam instytut się pojawił. No właśnie, powiedziała pani siedziba. No właśnie, Macieju, teraz ty opowiedz. To jest mój ulubiony rozdział. Ani, ale ja lubię wracać wspomnieniami do tego lata 2003 roku, kiedy wyszedłem z Ministerstwa Kultury z papierową teczką, w której był akt powołania do życia Instytutu Teatralnego, był statut Instytutu Teatralnego, było powołanie mnie na dyrektora Instytutu i cała ta instytucja w tamtym momencie, gdy wychodziłem z urzędu, to była ta teczka z trzema dokumentami. I po prostu stamtąd poszedłem zamówić pieczątkę do zakładu. I zacząłem obdzwaniać rozmaite osoby zaprzyjaźnione, o których wiedziałem, że będą niezbędne do tworzenia tej instytucji. Zadzwoniłem do Doroty, która jest do dzisiaj główną księgową. Jest teraz wicedyrektorem. Wtedy Jelonek, dzisiaj Głowacki. No właśnie. Znaczy, miałem wtedy absolutnie poczucie historyczności tej chwili, że jest tych kilka godzin, potem kilka dni, kiedy naprawdę z niczego, na razie z kilku kartek papieru, coś się rodzi. No i teraz pod kierunkiem Doroty jest to dziecko dorodne, jest 15-latek, o ogromnych zadaniach, ogromnym dorobku, a wszystko zaczęło się od tej teczki z trzema kartkami papieru. A, no to fantastycznie, to jest taki nowy, mój ulubiony rozdział od dzisiaj, ale ja pytałam o szpital. No tak, szpital. Obecna siedziba instytutu to jest jeden z pawilonów dawnego szpitala ujazdowskiego, instytucji bardzo mocno związanej z historią Warszawy, bo kontynuującej tradycję jeszcze szpitala wojskowego z końca XVIII wieku, z heroiczną kartą w czasach Powstania Warszawskiego. I to był pomysł ministra Dąbrowskiego, żeby tam umieścić siedzibę Instytutu Teatralnego. Początkowo nie do końca byliśmy wszyscy przekonani do tego pomysłu, bo tam był taki układ pomieszczeń typowo szpitalny, był długi korytarz z pokojami chorych na lewo, prawo. Tak, już bez chorych, oczywiście. Bez chorych. I z kolei tutaj chciałem przywołać wkład profesora Stanisława Fischera, architekta, jednej z gwiazd europejskiej architektury, który stworzył taki projekt koncepcyjny i jakby nam pokazał, jak z tego gmachu, który nam się wtedy wydawał trochę za mały, trochę niewdzięczny, właśnie szpitalny bardzo, jak z tego gmachu można stworzyć przestrzeń, która będzie dobrze służyła wszystkim funkcjom, które przewidywaliśmy dla Instytutu Teatralnego. No jest pięknie. Nie wiem, czy dobrze się Państwu tam pracuje, Tobie Macieju, czy się dobrze pracowało, ale ja uwielbiam. To jest jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie, jeżeli mogę tak osobiście się wypowiadać. Jeszcze jest zewnętrzny aspekt, piękny pawilon, jest tablica, którą pamiętam, jak wymurowywali Państwo. Ta tablica to też jest coś, właśnie jesteśmy dumni, bo tablica jest poświęcona pamięci wystawienia odprawy posłów greckich, Kochanowskiego, bo tam odbyła się właśnie prapremiera tego. W okolicy. Gdzieś w okolicy, tak. Bo gdzieś tam był dwór na terenie tego parku, którego reliktów już nie ma od stuleci. Niemniej gdzieś tam po raz pierwszy zabrzmiała odprawa posłów greckich. No, jeden z największych klejnotów polskiej dramaturgii i języka polskiego. Jerzy Timaszewicz jeszcze marzył, żeby postawić tam niedaleko pomnik Jana Kochanowskiego, no ale jeszcze tego nie zrealizowaliśmy. Wszystko przed Państwem, jak to się mówi. Ale kto w murowywał te tablice? Kto przemawiał? Pamiętacie? Przemawiał dr Jerzy Timoszewicz. Dzisiaj już niestety świętej pamięci, wspaniały historyk teatru. Człowiek, który obok profesora Raszewskiego, myślę, że bardzo wpłynął na kształt polskiej nowoczesnej teatrologii i również chyba na nas mocno wpłynął. Tak, bardzo kibicował nam, instytutowi. Edytor pism Leona Schillera. Miał też ogromny wpływ na rzesze polskiej młodzieży teatrologicznej. bardzo żal, że już go nie ma z nami, ale pamięć o jego dorobku i o jego ekscentrycznej osobowości. I jego zbiory oraz księgozbiór w instytucie również jest. Kontynuują Państwo ten rozdział dotyczący archiwów i dokumentacji. To jest bardzo ważna część, bo teraz już powinniśmy powiedzieć o powinnościach właśnie, o zadaniach, o celach, o tym, czym zajmuje się Instytut. Ja obserwuję Instytut tylko poprzez fajne wydarzenia, które tam miały miejsce. Natomiast życie Instytutu, nie tylko święta i festiwale. Jak było za czasów Macieja, jak jest teraz? Powiem tylko, że wszystko zostało wymyślone, czy też zaprogramowane i w bardzo naturalny sposób się rozrasta. Przychodzą rozmaite nowe obszary z tej szóstki chyba pierwszych pracowników Instytutu. Dzisiaj jest 35 osób pracujących stale plus drugie tyle współpracujących. Dokumentacja. To jest ta baza, z której wszystko wyrasta. Wyrasta nasz program naukowo-badawczy, wydawniczy, pedagogiczny, teatru, takie konkursy i programy, które realizujemy z własnych pomysłów i ze zleceń Ministerstwa Kultury, bo również w imieniu tej instytucji zajmujemy się prowadzeniem wielkich ogólnopolskich konkursów i projektów. 2015 rok był też dla nas ważnym rokiem i cezurą w tym sensie, że Rok Teatru Publicznego, który również był obchodzony z inicjatywy Instytutu Teatralnego, przyniósł ten kolejny etap, przyniósł encyklopedię teatru, konkurs fotografii teatralnej. No, Instytut Teatralny to jest w tej chwili 15 lat, przez które chyba udało się udowodnić, że ta instytucja jest naprawdę niezbędna i że najważniejsze jest w jej funkcjonowaniu ta synteza z jednej strony takiej twardej dokumentacji, często być może nieefektownej, ale dzięki której polski teatr ma pamięć swoją, a z drugiej strony cała masa projektów, które inspirują nasze środowisko teatralne, twórców do odkrywania zupełnie nowych pejzaży, odkrywania nowych obszarów aktywności. To nie jest to żadna próżność, bo tak było w rzeczywistości, że to dzięki Instytutowi Pedagogika Edukacja Teatralna zyskała zupełnie nowy oddech w Polsce. Ogromny program wydawniczy. Myślę, że bez Instytutu Teatralnego polskie życie teatralne naprawdę byłoby uboższe, mniej świadome samego siebie. I ja, gdy teraz już po zakończeniu misji instytutowej wróciłem do żywego teatru, to widzę już z perspektywy w tej chwili dyrektora teatru, że jest to instytucja absolutnie niezbędna w codziennej pracy teatru. A pamiętam czasy przecież, gdy byłem dyrektorem Teatru Wybrzeża w Gdańsku, gdy instytut jeszcze nie działał. I pamiętam, jak bardzo brakowało takiego miejsca, gdzie można liczyć na wsparcie, na jakiś fajny pomysł, na spotkanie ciekawych, kreatywnych ludzi. I wiele inicjatyw Instytutu Teatralnego realnie wpłynęło na funkcjonowanie konkretnych polskich teatrów. Te wszystkie projekty, o których Dorota mówiła, no i ta idea pedagogiki teatru, to jest coś absolutnie, co już w tej chwili trudno sobie wyobrazić. Dzisiaj żywy teatr bez pedagogów teatru, a zaczęło to się naprawdę w Instytucie Teatralnym. 10 lat temu też Dzień Teatru Publicznego i to wszystko właśnie, co po tym 2015 roku również się robi, wydaje mi się, jest istotne. Nie wiem, jak to oceniasz, ale... No jest to taka rzecz, którą też teraz doceniam, szczególnie pracując poza Warszawą, że Instytut Teatralny i portal eteatr.pl dają nam, ludziom teatru w Polsce, poczucie wspólnoty. Poczucie, że stanowimy wielką rodzinę i jesteśmy ze sobą przez cały czas w kontakcie i wiemy, co kto robi i następuje przepływ idei. No naprawdę dzisiaj trudno sobie wyobrazić polskie życie teatralne bez tego pawilonu na Jazdowie. Ja też nie wyobrażam sobie dnia ani nocy bez e-teatr na przykład. Dzień bez przeczytania tego, co dzieje się w portalu w danej dobie, to stracony dzień. Powiedzmy, że będą Państwo oczywiście obchodzili te swoje urodzinki za niecały tydzień, czyli w przyszłą sobotę, 25 sierpnia. Wszystkich zapraszamy, wszystkie wydarzenia tego dnia są otwarte. Cały dzień od południa do południa dnia następnego, jeśli ktoś będzie miał siły, zapraszamy do tego, żeby być z nami, wziąć udział fizyczny lub psychiczny w rozmaitych propozycjach, które mamy dla Państwa. Pokazujemy, co robimy, pokazujemy, co możemy robić, jaki jest potencjał w tej instytucji i każdy, myślę sobie, z tego programu może wybrać albo kawałek, albo być z nami właśnie cały dzień od ruchu zajęć choreograficznych o 12 po tańcu rozmówkę z najgorszym DJ-em świata, Tytusem Hołdysem, do rana. Ja bardzo cieszę się na punkt, który rozciąga się między 14 a 19.30, bo to będzie zasłuchiwanie się. Czyli słuchowiska na trawie, aby nie było tych, jak one się nazywają, kleszczy. Nie, nie, u nas w parku nie ma kleszczy, wręcz odwrotnie. I są same przyjemne szczypania. W tym anturażu słuchanie Teatru Polskiego Radia to jest niepowtarzalne zupełnie. No oby oczywiście też była ładna pogoda, trochę zaczynam w pesymizm popadać pod koniec będzie, lata. Będzie. A propos, wiem, że mamy współpracować z Instytutem Teatralnym nad słuchowiskami, no powiedzmy o charakterze eksperymentalnym. Będzie. Tort oczywiście i będziemy my i Maciej też z nami. Nauka, zabawa, przyjemność i pewien typ doświadczenia, którego nigdzie indziej Państwo nie doświadczą właśnie. Do spotkania za tydzień w Instytucie i przed Instytutem właśnie z okazji urodzin 25 sierpnia. 25 sierpnia. Od kilku lat w ostatni weekend sierpniowy mamy taki swój dzień otwarty na koniec lata. No a w tym roku z powodu urodzin jest on poświęcony Instytutowi szczególnie. Bardzo dziękuję. Były dyrektor tegoż Instytutu Maciej Nowak był naszym gościem telefonicznym, no bo przecież pracuje już nad nowym sezonem w Teatrze Polskim w Poznaniu. Macieju, do usłyszenia niebawem, bo będziesz pewnie chciał opowiedzieć o tym, co u ciebie w teatrze. Największą radością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To były dyrektor, a obecna dyrektor Instytutu Teatralnego, pani Dorota Buchwald. Bardzo pani dziękujemy. Gratulujemy. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam na urodziny. Magazyn bardzo kulturalny. Pozostajemy w studiu Trójki, z którego połączymy się teraz z reprezentacją naszego jury TTT, czyli konkursu Talenty Trójki w kategorii Teatr 2018. Proszę Państwa, Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, dramaturg, dyrektor dwóch teatrów, to znaczy Miniatura w Gdańsku oraz Opery Bałtyckiej, jest w studiu Radia, oczywiście Gdańsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Romku, otóż w tym roku, przepraszam bardzo Państwa, ale znamy się no, już dwa lata, więc przeszliśmy nad jakiś czas temu. Otóż w tym roku postanowiliśmy doprowadzić do spotkania dwóch pokoleń jurorów. To znaczy ty, czyli Romuald Wicza-Pokojski i znany tobie skądinąd, nam także Marek Kochan, panowie reprezentują tak zwane średnie pokolenie. Już myślałem, że ta różnica jest między mną a Markiem. Nie, nie. Są panowie, że tak powiem, w jednej ekipie. I teraz tak, ponieważ pan Marek jest na wakacjach, więc czy mógłbyś tak w dwóch zdaniach zaprezentować twojego kolegę, współjurora? Marek przede wszystkim literat, dramaturg, autor tekstów dla właśnie teatru, dla Polskiego Radia. Również osoba znająca się na takim bardzo wymagającym fachu jak sztuki prezentacji obecności w przestrzeni publicznej. Dokłada. No to może tyle o panu Marku, kochanie, bo mamy nadzieję po wakacjach spotkać się jak najszybciej. Ale uwaga, teraz to drugie pokolenie, to skrajnie drugie pokolenie, bo bardzo młode, reprezentują w naszym jury Jaśmina Polak, czyli ubiegłoroczna laureatka, wtedy jeszcze aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Bartosz Bielenia, który jest jednym z finalistów Talentów Trójki w kategorii teatr i który tak złożyło się obecnie wraz z Jaśminą jest w tym samym teatrze, czyli u Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie w Nowym Teatrze. Tak mniej więcej wygląda jury. Oczywiście nie prezentuję bliżej jurorów, którzy wyłonieni zostali w Trójce, czyli siebie oraz kolegi wicedyrektora Mariusza Cieślika. No i przechodzimy już do rozmowy. Nie wiem, czy śledziłeś nasze talenty, nasze konkursy kolejne, ale 10 września spotkamy się już po raz 9 na naszej gali, czyli na tak zwanym finale konkursu. I teraz posłuchaj. Bo poproszę cię o rodzaj komentarza. Co o tym sądzisz? Wśród nagrodzonych do tej pory, czyli laureatów, jest, słyszysz mnie dobrze? Tak. 6 pań, w tym 5 aktorek i 1 reżyserka. Oraz 2 panów. No obecnie reżyserów, tylko jeden jest w większym stopniu reżyserem performansów, to jest laureat z pierwszego roku Krzysztof Garbaczewski, a drugi z panów był przez nas nagrodzony jako aktor Teatru Narodowego w Warszawie, a obecnie jest dyrektorem teatru w Tarnowie. No i głównie reżyseruje, bo skończył reżyserię, czyli Marcin Hycnar. Więc tak wygląda, że tak powiem, pejzaż laureatów TTT. te. Przede wszystkim to jestem zaskoczony, że to jest dopiero 9. edycja, bo mam wrażenie, że talenty Trójki są od wieków. Bardzo tak, miło. Jakoś bardzo mocno zapadły mi głowy, nie tylko oczywiście te teatralne. Myślę, że kwestia nagradzania, wyłaniania i wskazywania osób to jest zarówno rzecz istotna dla publiczności, ponieważ stanowi jakieś pewne wskazanie, ale również myślę, że jest takim przyczynkiem w karierze tych osób, aczkolwiek być może trzeba ich też zapytać, jaki wpływ te nagrody, talenty, trójki miały na ich karierę. Przepraszam, przez grzeczność zawsze podkreślają wielką wagę tych nagród. Żartuję, dystansując się odrobinę, no bo my oczywiście wierzymy w to, że to jest taki dobry znak na dalszą drogę artystyczną. Ja myślę, że to jest ważne, to dotyczy chyba właściwie wszystkich nagród. Oczywiście, że można zawsze też mówić, że one gdzieś tam głaszczą czyjąś wrażliwość bardziej, ale myślę, że w takich zawodach artystycznych to jest właśnie ten moment, czyli przyznawanie nagrody, tak jak w tym przypadku wskazywanie talentów Trójki jest taką formą, nie wiem jak to nazwać, no docenienia, tak? Są to przede wszystkim nagrody przyznawane na początku kariery, ponieważ, no, jakkolwiek rozumielibyśmy słowo kariera oczywiście, ponieważ to są nagrody dla młodych ludzi, czyli do 30 roku życia. Po przekroczeniu tego roku już zakładamy, wchodzi się w wiek dojrzały. I to jest ten walor. No, co tu kryć? Rzecz ważna, no, dająca na pewno poczucie dumy i tego, że się dobrze idzie, że to jest dobra droga. Mhm. A co sądzisz o mojej tezie, która brzmi feminizacja życia teatralnego w Polsce? Bo przecież nie wymieniłam tych pań, 6, które zostały przez nas nagrodzone, ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś, na przykład państwo zapomnieli, to 2012 Ewelina Marciniak, 2013 Agnieszka Skrzypczak, 2014 Justyna Wasilewska, 2015 Anna Smołowik, 2016 Małgorzata Gorol, 2017 wspomniana, no ją siłą rzeczy wymieniłam jako jurorkę, Jaśmina Polak. Jeżeli chodzi o feminizację, no oczywiście jeszcze za wcześnie, żeby też o tym mówić odnośnie tej edycji, ale właściwie to nie wiem, dlaczego tak się to układa. Być może to jest pytanie do wszystkich słuchaczy. Myślę, że na pewno to też wynika ze zgłoszeń. Może tak, to jako mężczyzna powiem, być może za mało mężczyzn się zgłasza, tak? To znaczy, nie oni... są zgłaszani, znaczy tak, są zgłaszani, są. Tak, tak. Trzeciej osobie koniecznie, to oni sami nie mogą. Nie docenia się młodych panów i w związku z tym nie zgłasza się ich aż tak masowo jak pan. No może z mężczyznami jest też tak, że jak z dobrym winem, im starsi, tym lepsi. Dlatego może jest ich tak mało do 30 w tych zgłoszeniach. No to bywają różne lata. No ja pamiętam ten rok, w którym finalistą, czyli jednym z 3 wyróżnionych, był właśnie wspomniany również dzisiaj aktor wtedy Narodowego Starego Teatru, Bartosz Bielenia. No to był tak świetny rok, że no, nie wiem, czy ujawniam zbyt wiele, ale jednak musieliśmy bardzo długo dyskutować, czy wybrać tę osobę, którą wybraliśmy, bo nie pamiętam, która z pań wygrała z Bartoszem. Tutaj postawiłam cudzysłów. Więc bywają też takie lata, że rzeczywiście siła argumentów jurorów pewnie tutaj odgrywa rolę. To w sumie jest dosyć subiektywne, a poza tym też statystyczne. Powiedzmy, że jest ich 5, no to liczba głosów przeważa. Tutaj niczego nie zdradzam, no bo jednak statystyka tutaj w efekcie, czyli głosowanie, jest decydujące. A czy możemy zdradzić, że na tegoroczne zgłoszenia przypada też jedno zgłoszenie tylko mężczyzny? Myślę, że tak, bo to tajemnicą nie jest, gdyż już nasze obrady w innych kategoriach trwają, czy rozpoczęły się. My jesteśmy opóźnieni przez wakacje pana Marka Kochana, a bardzo nam zależy na tym, żeby był właśnie w tym specyficznym układzie jurorskim w tym roku. Więc tak, tak, możemy to ujawnić jak najbardziej. Także wielbicielki męskich talentów, czyli tej płci ulubionej Magdy Umer, mogą być już zawiedzione na tym etapie. Już za późno, proszę państwa, proszę masowo teraz nie zgłaszać męskich kandydatów. Proszę ewentualnie, jeżeli jeszcze rok przyszły będzie, nie skończy się świat, to proszę zgłosić w przyszłym roku, jeżeli nie ukończy 30 roku życia ów potencjalny kandydat. No właśnie. Bardzo do tego zachęcamy, ponieważ obserwując świat artystyczny, teatralny, myślę, że tych wskazań na mężczyzn też może być sporo. Policz teraz, skoro była mowa o statystyce. Policz panie reżyserki. i policz młodych panów reżyserów. To zobaczysz, jaki uzyskasz wynik. Słynne młode reżyserki i słynnych młodych reżyserów. Pytanie jest, kto i na jak długo zostaje też w zawodzie, tak? I to jest chyba też jeden z takich naszych większych problemów, bo mogę też powiedzieć, a wymieńmy reżyserów i reżyserki po 50 roku życia, po 60, jak tutaj wygląda też sytuacja? No nie, kiedyś, o tym już mówiliśmy nieraz, kiedyś zawód reżysera był typowo męskim zawodem. Nieliczne tylko panie z tych bardzo dawnych lat mogły reżyserować, czy to filmy, czy w teatrze. Kino na pewno było zdominowane. Operze? Przepraszam, o właśnie, przeszkodziłam, ale obawiam się, że zapomnimy o tym, że prezentujemy przy okazji sylwetkę jurora, jedynego z tych sześciorga. Jak w operze sytuacja wygląda na przykład w świecie, żeby tak poszerzyć kontekst? Na pewno jest duża dominacja reżyserów, ale również w Polsce dużo jest aktywnych reżyserek operowych. W tym sezonie w Operze Bałtyckiej spotkamy się z reżyserkami kobietami. O jednym nazwisku mogę powiedzieć, to Krystyna Janda. To tak na marginesie, bo nie zdążę już tego przekazać Państwu. Spektakl Oratorium w reżyserii Krystyny Jandy. Proszę przyjść na ten spektakl Oratorium, bo tam będą też głosy operowe w tym spektaklu Oratorium. W Teatrze Atelier za tydzień 26. To jest wielka gala 25. Sopockiego Lata Teatralnego. Będzie więc twoja pani reżyser i będą jej śpiewacy, jej zespół muzyczny i zobaczysz, jak ona ułożyła pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Na tym poprzestaniemy. Możemy Ale to jest ciekawy temat, jest o czym rozmawiać. O, to bardzo dziękuję, bo jeszcze mogłabym dopytać o to, jak wygląda ten rozkład sił płciowych, nie wiem, jak to zabrzmiało, w teatrze miniaturowym, czyli w teatrze formy, czyli w teatrze na przykład lalki, czyli w teatrze miniatura na przykład w Gdańsku. No, Ania Wieczór Bluszcz. Tak. No tak. Ale ona nie czyni wiosny? No nie, ale jest. Jeżeli chodzi o polski teatr lalkowy, jest dosyć solidna i silna reprezentacja kobiet reżyserek. Powiedziała, że w większym stopniu autorek tekstów dla młodszego pokolenia, młodszego odbiorcy. To również. Ale autorki biorą się za reżyserię, reżyserki są autorkami i to też się wszystko przyplata tutaj. Taka jest też domena. A na co stawiałbyś tak w najbliższej przyszłości? Myśląc o polskim współczesnym teatrze, czego by sobie życzył juror, którego dzisiaj podstępnie zaprezentowaliśmy taką oto właśnie rozmową, którą już kończymy? To mogę powiedzieć o pewnych swoich marzeniach, jeżeli chodzi o teatr, ale tutaj trochę powołując się może na Jacka Głąba, myślę, że teatr opowieści, że mamy naprawdę wielką potrzebę teatru opowieści. I też tak jak widzę, w którą stronę koleżanki i koledzy reżyserzy obecnie idą, to właśnie chyba, nie chcę mówić, że to jest pewien jakiś odwrót od całej takiej defragmentacji struktury do takiej sztuki z recyklingu słów, poezji, dramatów, że gdzieś wytwarza się bardzo silna potrzeba narracji. Takiej narracji poukładanej z punktami kulminacyjnymi, punktami zwrotnymi w akcji. Więc przede wszystkim myślę, że też ważne dla nas były zawsze tematy w sztuce i tutaj akurat chciałem wyrazić nadzieję, że mam nadzieję, że nadal sztuka będzie w sprawie, że sztuka będzie dotykała nas wszystkich i była jakąś chwilą zatopienia w refleksji. Za moment już musimy rozstać się, tylko jeżeli pozwolisz w twojej obecności, bo domykam już to wydanie magazynu. Otóż w twojej obecności tylko dopowiem, że w tym tygodniu w Trójce ostatnie 4 fragmenty Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego przeczytają Wiktoria Gorodeckaja i Przemysław Bluszcz. A oto co w archiwum radiowym odnalazła nasza sekretarz Bożenka Sarnowska. Otóż opowieść Melchiora Wańkowicza o Sergiuszu Piaseckim. Byłem kierownikiem literackim wydawnictwa Rój i pewnego dnia otrzymałem z więzienia na Świętym Krzyżu 2 wielkie bruliony zasypane drobnym maczkiem. Wczytawszy się w nie, zrozumiałem, że to pisze swoje wspomnienia, były przemytnik na odcinku Raków i Wieniec na północno-wschodnich kresach. Sergiusz Piasecki. Tak nazywał się autor, wczytałem się w ten pasjonujący rękopis. Oto już drugi raz Z głębi murów więziennych wyciągają się ku mnie ręce zamurowanych dla świata. Jakaś to okropna rzecz. Ślęczeć miesiącami długimi, latami nad pisaniem w warunkach najstraszniejszych. Brać się do pisania ludziom, którzy do niego nie są nałożeni. Nie mieć żadnej pomocy, żadnej wskazówki, żadnej zachęty, żadnej otuchy. Posuwać się w zupełne niewiadome. Obracać słowo, nowe narzędzie, które tak różni się od Wytrycha i Browninga w nieumiejętnej głowie. A potem wysyłać spęczniałą rzecz w daleki, wypolerowany świat. Czytałem książkę dalej. Była to moja ostatnia noc na pograniczu. Tak kończył się ten gruby rękopis znaczony gęsto sinymi stemplami cenzury więziennej. Odpisałem prosząc o szczegóły. Po długim czasie cenzura więzienna przetrzymywała, przyszła odpowiedź. Autor donosił, kara moja kończy się 30 września 1941 roku. A to było w 1936 roku. Byłem skazany przez Sąd Okręgowy w Wilnie na karę śmierci, ułaskawiony przez pana prezydenta na 15 lat. Piasecki kończył list. Liczę, że to list wyjątkowy. Następnie zdanie jakieś wykasowane przez cenzurę. Po raz drugi nie będę mógł tak obszernie napisać, więc z góry przepraszam, jeśli dalsza korespondencja będzie lakoniczna i sucha. Kiedy go spotkałem, ten człowiek był jedną płonącą żądzą pisania. Potem z tego Świętego Krzyża dostałem list od Piaseckiego. Bardzo bym chciał, aby pan w przyszłości był ze mnie dumny, pisał Piasecki. I postaram się to osiągnąć. Dziękuję, bardzo dziękuję za wieczne pióro. Nie mając czym panu się oddzięczyć, przesyłam pozdrowienie od Wielkiej Niedźwiedzicy. To bardzo dziękujemy. To była taka ciekawostka z naszego archiwum. A ja jeszcze przy tobie, Romku, też pozwolę sobie przypomnieć, bo no, nie miałam wtedy audycji, a pamiętam o tych dwóch rocznicach. 15 sierpnia, powiedzielibyśmy, 5 lat temu odszedł Sławomir Mrożek. A 14 sierpnia, powiedzielibyśmy, 14 lat temu, odszedł Czesław Miłosz. I ta lista nie pozwala się zamknąć. Przecież dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Janusza Głowackiego. Zapomnielibyśmy, ale może dlatego, że wciąż nie wierzymy w to, że odszedł. Zresztą razem przygotowywaliśmy się do premiery w lesie na Mazurach, kiedy dotarła do nas w sobotę 19 sierpnia przed rokiem wiadomość o tym, że Janusza już nie ma. Romuald Wicza-Pokojski był naszym ostatnim dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również pani redaktor i dziękuję państwu. Za tydzień nie spotkamy się, gdyż niedziela będzie koncertowa, a ja wybieram się na wspomnianą galę 25. Sopockiego Lata Teatralnego, czyli na spektakl Oratorium w reżyserii Krystyny Jandy. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Muzyka Jerzy Satelowski.